ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ยังได้เข้าอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังไม่เป็นเรื่องการปฏิบัติก็เป็นเรื่องพระสูตรไม่เป็นเรื่องพระสูตรก็เป็นเรื่องแม่บทธรรมะหรือเป็นเรื่องราวที่อยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหน้าที่ของสมณะท่านผู้ฟังที่จะต้องมาให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาทำหน้าที่นี้และในทุกวันพฤหัสในช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรที่ข้าพเจ้านั้นจะนำพระสูตรเรื่องราวที่เป็นบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าบ้างของเหล่าสาวกรูปสำคัญสำคัญบ้างที่ได้แสดงไว้บอกกล่าวไว้เป็นบทพยัญชนะที่มีความงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางและที่สุดมีรายละเอียดที่เป็นอรรถอยู่หลายนัยยะเวลาที่เราฟังบทเปลี่ยนชนะที่เป็นลักษณะนี้ฟังซ้ำย้ำไปเนี่ยมันจะมีความดื่มดำมีความซึมซาบไปทำให้เกิดตกผลึกขึ้นมาเป็นความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ในการฟังนั้นที่สำคัญทุกฟังมันจะต้องทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยถึงจะสามารถรับฟังทำความเข้าใจให้ดีได้ในวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาใน3เรื่องด้วยกันปรารภอาการป่วยไข้เจ็บไข้ได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักท่านเศรษฐีในตำแหน่งเป็นอุปถากชั้นเลิศชั้นยอดของพระพุทธเจ้าไปวัดที่ไรเนี่ยไม่เคยมีมือเปล่าไปเลยเรื่องราวของท่านนี่ก็ปรากฏอยู่ในหลายๆส่วนวัดเชตวันก็ท่านนี่แหละเป็นคนสร้างแม้กระนั้นนะท่านฟังที่ทำบุญขนาดนี้ก็ตามนี่ก็ยังเจอทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากอาการเจ็บไข้ในแต่ละครั้งก็มีท่านพระสารีบุตรไปเยี่ยมบ้างท่านพระอนุนไปเยี่ยมบ้างก็ไปเยี่ยมแล้วก็กล่าวธรรมมาให้ฟังที่ทำอย่างนั้นก็เพื่อที่จะเป็นการเตือนสติกันล่ะเพราะบางทีคนเจ็บไข้เนี่ยท่านฟังมันจะลืมไปว่าไอ้ความดีมันอยู่ตรงไหนพอลืมไปแล้วมันก็มีทุกขเวทนาในทางใจด้วยเราก็จึงต้องมาเตือนกันให้สติกันให้ความรู้กันนี่ก็คือเรื่องราวที่จะให้ฟังในวันนี้เป็น3พระสูตรด้วยกันตัวใน2พระสูตรแรกมาในสังยุตตนิกายเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้สูตรหนึ่งท่านพระอนุนกล่าวไว้สูตร2และในเรื่องที่3นั้นมาในมัชฌิมานิกายเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้และเป็นวาระสุดท้ายเดี๋ยวเรามาฟังไปในเรื่องราวกันเลยให้มีความดื่มด่ำซึมซาบไป3พระสูตรต่อเนื่องกันและในตอนท้ายนั้นข้าพเจ้าจะมาสรุปให้ฟังก็เชิญรับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีการจำแนกโสตาปัตติยังคสีด้วยอาการ10ทุศีลยสูตรก็สมัยนั้นท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีได้รับทุกข์เจ็บป่วยเป็นไข้หนักกระนั้นท่านเศรษฐีจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาแล้วสั่งว่าท่านผู้เจริญเธอจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรไหว้ที่เท้าของท่านแล้วเรียนท่านด้วยคำของเราว่าท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีได้รับทุกข์เจ็บป่วยเป็นไข้หนักขอท่านพระสารีบุตรอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิดในที่นั้นบุรุษนั้นได้ทำอย่างนั้นแล้วท่านพระสารีบุตรจึงรับนิมนต์โดยดุสริยภาพ กระนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งสบงถือบาตรและจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะไปยังนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้จึงได้ถามท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าคฤหบดีท่านยังพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาคลายลงไม่กำเริบขึ้นแลหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏแลหรืออนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมอดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของผมกำเริบหนักไม่ทุเลาลงเลยความกำเริบย่อมปรากฏความทุเลาไม่ปรากฏกระบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็ความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในตนเวทนาพึงสงบระงับโดยปลันกระบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกความไม่เลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านกฤหบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์เห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์เห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงฆ์ที่ควรแก่สักการะอันเขานำมาบูชาเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะอันเขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ที่ควรรับทักษิณาทานเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปควรตมัญชลีเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านก็ระบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีลเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกความเป็นผู้ทุศีลเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านเป็นผู้มีศีลชนิดเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาเป็นศีลที่ท่านผู้รู้สรรเสริญเป็นศีลที่ตัณหาและทิฏฐิไม่ลูบคลำและเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิก็เมื่อท่านเห็นศีลอันเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านก็ระบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนมิจฉาทิฏฐิเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาทิฏฐิก็เมื่อท่านเล็งเห็นสัมมาทิฏฐินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านก็เลยพอดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉาสังกัปปะเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกส่วนมิจฉาสังกัปปะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสังกัปปะก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสังกัปปะนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านก็ระบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉาวาจาเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกก็มิจฉาวาจาเห็นปานนั้นไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาวาจาก็เมื่อท่านเล็งเห็นสัมมาวาจานั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันก็เลยพอดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉากัมมันตะเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกส่วนมิจฉากัมมันตะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมากัมมันตะก็เมื่อท่านเห็นสัมมากัมมันตะนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านก็ระบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉาอาชีวะเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกมิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้นก็ไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาอาชีวะก็เมื่อท่านเล็งเห็นสัมมาอาชีวะนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านก็ระบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉาวายามะเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็มิจฉาวายามะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาวายามะก็เมื่อท่านเล็งเห็นสัมมาวายามะนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านก็เลยพอดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉาสติเห็นปานใด เมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็มิจฉาวายามะเห็นบาทนั้นไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาวายามะก็เมื่อท่านเล็งเห็นสัมมาวายามะอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านคฤหบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉาสติเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็มิจฉาสติเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสติก็เมื่อท่านเล็งเห็นสัมมาสตินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านคฤหบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉาสมาธิเห็นปานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าจึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็มิจฉาสมาธิเห็นปานนั้นไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสมาธิก็เมื่อท่านเล็งเห็นสัมมาสมาธิอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านคฤหบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉาญาณะเห็นบานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็มิจฉาญาณะเห็นบานนั้นไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาญาณะก็เมื่อท่านเห็นสัมมาญาณะอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันท่านคฤหบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยมิจฉาวิมุตติเห็นบานใดเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็มิจฉาวิมุตติเห็นบานนั้นไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาวิมุตติก็เมื่อท่านเล็งเห็นสัมมาวิมุตตินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับไปโดยพลันก็กระนั้นเวทนาของท่านอนาถบิณฑิกกฤหบดีสงบระงับแล้วโดยพลันท่านอนาถบิณฑิกกฤหบดีอังคาดคือถวายท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ด้วยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะตนเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ฉันเสร็จแล้วท่านพระสารีบุตรจึงอนุโมทนาด้วยคำที่ผูกเป็นคำกราบคือคาถาดังนี้ว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลงามอันเป็นศีลที่พอใจของพระอริยเจ้าสรรเสริญแล้วมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นอันตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาผู้นั้นไม่ปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงตามประกอบซึ่งศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมเมื่อท่านพระสารีบุตรอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปท่านพระนนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระนนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอมาแต่ยังวันมีอะไรหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนอนาถบิณฑิกคฤหบดีด้วยโอวาทข้อนี้ข้อนี้อานนท์สารีบุตรเป็นบัณฑิตสารีบุตรมีปัญญามากได้จำแนกโสตาปัตติยังคสีด้วยอาการสิบอย่างแล้วทุสีลยสูตรที่หนึ่งจบทุสีลยสูตรที่สอง กลัวความตายเพราะไม่มีธรรม4ประการก็มีอีกในสมัยหนึ่งท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีได้รับทุกข์เจ็บไข้ป่วยหนักจึงได้เรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วสั่งการว่าท่านผู้เจริญเธอจงไปจงเข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้วไหว้ที่เท้าของท่านกราบเรียนท่านตามคำของเราว่าอนาถบิณฑิกคฤหบดีเจ็บไข้ได้รับทุกข์ป่วยหนักขอท่านพระอานนท์จงได้โปรดอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีด้วยเถิดเมื่อบุรุษนั้นทำอย่างนั้นแล้วท่านพระอานนท์ก็ได้รับโดยดุษฎีภาพครั้นนั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์นุ่งสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีนั่งบนอาสนะที่เขาผูลาดไว้จึงได้ถามท่านเศรษฐีว่าท่านคฤหบดีท่านพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้แล้วหรือทุกขเวทนาคลายลงไม่กำเริบขึ้นแล้วหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏแล้วหรือข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญกระผมอดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของผมกำเริบหนักไม่ทุเลาลงเลยความกำเริบย่อมปรากฏความทุเลาย่อมไม่ปรากฏท่านคฤหบดีก็ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยธรรม4ประการย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าก็ธรรม4ประการนั้นเป็นอย่างไรคือปุถุชนผู้ไม่มีการสดับในโลกนี้ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เมื่อเขาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่ในตนย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในเบื้องหน้าอีกประการหนึ่งปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรมไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีลก็เมื่อเขาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระธรรมเห็นความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์เห็นความเป็นผู้ทุศีลอยู่ในตนย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในเบื้องหน้าท่านคฤหบดีปุถุชนผู้ไม่มีการสดับประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แล้วย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในเบื้องหน้าส่วนอริยสาวกผู้มีการสดับประกอบด้วยธรรม4ประการย่อมไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในเบื้องหน้า4ประการเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสนั้นยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นก็เมื่อเขาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าอยู่ในตนย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในเบื้องหน้าอีกประการหนึ่งอริยสาวกนั้นประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นประกอบด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นอีกประการหนึ่งประกอบด้วยศีลชนิดเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นต้นก็เมื่อเขาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์และเห็นศีลที่ เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าอยู่ในตนนั้นแล้วย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าเมื่อท่านพระอนนท์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านอนาถบิณฑิกะพระบดีจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระอนนท์ผู้เจริญกระผมไม่กลัวกระผมจะพูดแก่ท่านได้โดยว่ากระผมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์อันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่สมควรแก่คฤหัสถ์อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วกระผมยังไม่แลเห็นความขาดอะไรๆของสิกขาบทเหล่านั้นในตนเลยท่านพระอนนท์จึงได้กล่าวว่าท่านคฤหัสถ์ดีนี้เป็นการได้อันดีของท่านแล้วเป็นลาภของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วก็โสดาปัตติผลท่านพยากรณ์แล้วทุสีลยสูตรที่สองจบพระสูตรเรื่องโอวาทที่ให้แก่อนาถบิณฑิกคฤหัสถ์ดีมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่720อนาถบิณฑิโกวาทสูตรก็ในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็สมัยนั้นแลอนาถบิณฑิกคฤหัสถ์ดีเจ็บไข้ป่วยหนักได้รับทุกขเวทนาจึงเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วสั่งการว่าพ่อมหาจำเริญเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมด้วยเสียงกล้าวแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าอนาถบิณฑิกคฤหัสถ์ดีป่วยหนักทนทุกข์เจ็บไข้จึงขอฝากถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วเธอจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่กราบเท้าของท่านแล้วเรียนท่านอย่างนี้ว่าท่านอนาถบิณฑิกคฤหัสถ์ดีป่วยเจ็บไข้ได้รับทุกขเวทนาบัดนี้เป็นโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกคฤหัสถ์ดีเถิดบุรุษนั้นจึงได้รับคำของอนาถบิณฑิกคฤหัสถ์ดีแล้วได้ทำตามนั้นท่านพระสารีบุตรจึงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพในครั้นนั้นท่านพระสารีบุตรจึงนุ่งห่มสบงถือบาตรและจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบิณฑิกคฤหัสถ์ดีนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้จึงถามท่านเศรษฐีว่าท่านคฤหัสถ์ดีท่านพอทนพอเป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเลาไม่กำเริบปรากฏความทุเลาเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเริบขึ้นหรือข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของผมหนักกำเริบขึ้นไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาลงเลยท่านพระสารีบุตรลมเหลือประมาณกระทบที่กระหม่อมของกระผมอยู่เหมือนบุรุษกำลังเอาของแหลมคมทิ่มกลางกระหม่อมเสียนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของผมหนักกำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยลมเหลือประมาณเวียนศีรษะกระผมอยู่เหมือนบุรุษผู้มีกำลังขันศีรษะด้วยชนะอันมั่นคงฉะนั้นลมเหลือประมาณปั่นป่วนอยู่ในท้องของกระผมเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเอามีดแล่โคอันคมคว้านเนื้อพื้นท้องฉะนั้นความร้อนในกายของกระผม เหลือประมาณเหมือนบุรุษมีกำลังสองคนจับบุรุษที่มีกำลังน้อยที่แขนทั้งสองแล้วย่างบนหลุมฐานเพลิงฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยท่านขรบดีพระเหตุนั้นแลท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้ตรัสว่าเราจะไม่ยึดมั่นตาและวิญญาณที่อาศัยตาจะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ตรัสว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งหูและโสตวิญญาณจะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ตรัสว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งจมูกและวิญญาณที่อาศัยจมูกจะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ตรัสว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งลิ้นและวิญญาณที่อาศัยลิ้นก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้ตรัสว่าเราไม่พึงยึดมั่นซึ่งกายวิญญาณที่อาศัยกายก็จะไม่มีแก่เราถ้าเราไม่ยึดมั่นซึ่งใจคือมโนวิญญาณที่อาศัยใจคือมโนวิญญาณก็จะไม่มีแก่เราท่านก็ระบดีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้และท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้ตรัสว่าเราเมื่อไม่ยึดมั่นซึ่งรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปก็จะไม่มีแก่เราเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งเสียงและวิญญาณที่อาศัยเสียงก็จะไม่มีแก่เราเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งกลิ่นวิญญาณที่อาศัยกลิ่นก็จะไม่มีแก่เราเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งรสวิญญาณที่อาศัยรสก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แต่ว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งโผฏฐัพพะวิญญาณที่อาศัยโผฏฐัพพะก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งธรรมารมณ์และวิญญาณที่อาศัยธรรมารมณ์ก็จะไม่มีแก่เราท่านกระบดีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดท่านกระบดีเพราะเหตุนั้นแลท่านพึงสำเนียกใจคือพึงทำการศึกษาฝึกฝนอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งจักขุวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยจักขุวิญญาณก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งโสตวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยโสตวิญญาณก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งวิญญาณทางจมูกคือคานวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยคานวิญญาณก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งชิวหาวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยชิวหาวิญญาณก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งกายวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยกายวิญญาณก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจเถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยมโนวิญญาณก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดท่านก็ตรัสดีเพราะเหตุนั้นแลท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งจักขุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยจักขุสัมผัสก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราไม่พึงยึดมั่นซึ่งโสตสัมผัสคือสัมผัสทางหูและวิญญาณที่อาศัยสัมผัสทางหูก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งคานสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยคานสัมผัสก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งชิวหาสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยชิวหาสัมผัสก็จะไม่มีแก่เรา ท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นกายสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยกายสัมผัสก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยมโนสัมผัสก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ท่านก็ระบดีเพราะเหตุนั้นแลท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาอันเกิดแต่จากสู่สัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดแต่จากสู่สัมผัสจะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราไม่พึงยึดมั่นเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสคือสัมผัสต่างลิ้นและวิญญาณที่อาศัยความรู้สึกคือเวทนาที่เกิดแต่สัมผัสต่างลิ้นก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาอันเกิดแต่มโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสจะไม่มีแก่เราท่านก็ระบดีท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดและเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นธาตุดินและวิญญาณที่อาศัยธาตุดินก็จะไม่ปรากฏแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นธาตุน้ำและวิญญาณที่อาศัยธาตุน้ำก็จะไม่ปรากฏแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นธาตุไฟและวิญญาณที่อาศัยธาตุไฟก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นอากาศธาตุและวิญญาณที่อาศัยอากาศธาตุก็จะไม่มีแก่เราท่านก็ระบดีท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้และเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาและวิญญาณที่อาศัยเวทนาก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจว่าเราจะไม่ยึดมั่นสัญญาและวิญญาณที่อาศัยสัญญาก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นซึ่งสังขารและวิญญาณที่อาศัยสังขารก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นวิญญาณหรือวิญญาณที่อาศัยวิญญาณก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดอีกประการหนึ่งประเหตุนั้นแลท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในอากาสานัญจายตนะและวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนะก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นในวิญญาณัญจายตนะและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นอากินจัญญายตนะและวิญญาณที่อาศัยอากินจัญญายตนะก็จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นเนวะสัญญานาสัญญายตนะและวิญญาณที่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะ ก็จะไม่มีแก่เราท่านกฤหบดีเพราะเหตุนั้นแลท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จะไม่มีแก่เราท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าก็จะไม่มีแก่เราท่านกฤหบดีพระเหตุนั้นแลท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจแล้วเราจะไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นจะไม่มีแก่เราพระบรีท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านอนาถาบินทิกาคฤหบดีเกิดร้องไห้น้ำตาไหลขณะนั้นท่านพระนนท์จึงได้กล่าวขึ้นดังนี้ว่าท่านคฤหบดีท่านยังอาลัยใจจดใจจ่ออยู่หรือท่านอนนท์ผู้เจริญกระผมไม่ได้มีอาลัยมิได้มีใจจดจ่อในเรื่องอื่นแต่ว่ากระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมาตลอดการช้านานถึงเพียงนี้แต่ไม่เคยได้สดับธรรมกถาเห็นป่านนี้เลยท่านกฤหบดีถ้ามีคาถาเห็นป่านนี้มิได้แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งห่มผ้าขาวแต่แจ่มแจ้งแก่บรรพชิตข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอธรรมมีคาถาเห็นป่านนี้จงแจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวบ้างเถิดเพราะมีกุลบุตรผู้เกิดมามีกิเลสทุลีในดวงตาแต่น้อยจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับเพราะไม่ได้ฟังธรรมครั้นนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ได้กล่าวสอนนานาถาบินทิกาคฤหบดีด้วยโอวาทนั้นแล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปและเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระนนท์หลีกไปแล้วไม่นานอนาถบิณฑิกะคฤหบดีก็ได้ทำกาลกิริยาคือตายเข้าถึงร่วมอยู่กับหมู่เทพชั้นดุสิตแหละก็ในเวลานั้นเป็นปฐมยามอนาถบิณฑิกะเทพบุตรผู้มีรัศมีงามจองพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างอยู่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้ยืนที่ส่วนข้างหนึ่งจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถานี้ว่าพระเชตวันนี้มีประโยชน์อันสงฆ์ผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับเป็นที่เกิดปีติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมะห้าอย่างนี้คือกรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมะหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตที่อุดมหนึ่งไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้พระสารีบุตรนั่นแลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยความสงบความจริงภิกษุพูดถึงฝั่งแล้วจะอย่างยิ่งก็เท่าพระสารีบุตรนี้เมื่ออนาถาบิณฑิกะเทพบุตรกล่าวดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยเทพบุตรนั้นทราบว่าพระศาสดาพอพระทัยแล้วจึงอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นนั่นเองพอราตรีล่วงไปแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ปฐมยามล่วงไปแล้วมีเทพบุตรตนหนึ่ง มีรัศมีงามทรงเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างอยู่เข้ามาหาเราแล้วยืนณที่ควรข้างหนึ่งและได้กล่าวคาถากล่าวว่าพระวิหารเชตวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับอยู่แล้วเป็นที่เกิดปีติแก่ข้าพระองค์เป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวบุตรนั้นคงจะเป็นอนาถบิณฑิกะเทวบุตรเป็นแน่เพราะอนาถบิณฑิกะกฤบดีได้เป็นผู้เลื่อมใสแล้วในท่านพระสารีบุตรสาธุสาธุอานนท์ถูกแล้วที่เธอคาดคะเนนั้นเธอลำดับเรื่องได้ถูกแล้วเทวบุตรนั้นคืออนาถบิณฑิกะเทพบุตรนั่นเองมิใช่ใครอื่นเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนั้นแล้วท่านพระอานนท์จึงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอนาถบิณฑิโกวาทสูตรจบอังคุตรนิกายเล่มที่22ปีติสูตรข้อที่176กระนั้นท่านอนาถบิณฑิกะคฤหบดีแวดล้อมด้วยอุบาสกประมาณ500คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับคฤหบดีเหล่านั้นว่าคฤหบดีทั้งหลายท่านได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริการทั้งหลายท่านไม่ควรทำความยินดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าเราได้บำรุงภิกษุทั้งหลายด้วยปัจจัยสี่แล้วเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายควรสำเนียกใจอย่างนี้ว่าพวกเราพึงเข้าถึงปีติที่เกิดแต่วิเวกอยู่ตามการอันควรด้วยอุบายเช่นไรท่านทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสัจจริงข้าพระองค์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยตามที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าคฤหบดีได้บำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่แต่ไม่พึงทำความพอใจอยู่เพียงเท่านั้นควรทำการสำเนียกใจว่าพวกเราพึงเข้าถึงปีติอันเกิดแต่ความวิเวกอยู่ตามการอันควรด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมัยใดอริยสาวกย่อมเข้าถึงปีติที่เกิดแต่วิเวกอยู่สมัยนั้นฐานะห้าประการย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นคือทุกขโทมนัสอันประกอบด้วยกามหนึ่งย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นข้อที่สองสุขโสมนัสที่ประกอบด้วยกามก็ย่อมไม่มีข้อที่สามทุกโทมนัสอันประกอบด้วยอกุศลก็ไม่มีสุขโสมนัสอันประกอบด้วยอกุศลก็ไม่มีและห้าทุกโทมนัสอันประกอบด้วยกุศลก็ไม่มีแก่อริยสาวกเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยใดอริยสาวกย่อมเข้าถึงปีติที่เกิดแต่วิเวกตามการอันควรอยู่สมัยนั้นฐานะห้าประการเหล่านี้ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละสารีบุตรสมัยใดที่อริยสาวกย่อมเข้าถึงปีติที่เกิดแต่วิเวกอยู่สมัยนั้นฐานะห้าประการนี้ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นถูกต้องแล้ว ปีติสูตรจบแต่ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็น4พระสูตรเรื่องราวท่านฟังตอนแรกคิดว่าจะให้ฟังแค่3แต่ว่าเรายังพอมีเราจัดเต็มกันไปได้ท่านฟังอยากจะอธิบายเรื่องสุดท้ายนี้ซะก่อนเพราะว่าคนที่เข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำเนี่ยโดยการให้ทานนี่พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าปีติสูตรเนี่ยว่าอย่าพึงทำความยินดีด้วยเพียงเหตุแค่ได้บำรุงด้วยปัจจัย4เป็นการได้ที่เยี่ยมยูลาภนี้การให้นี้แต่ว่าไม่พึงทำความพอใจด้วยเหตุเพียงเท่านั้นเพราะว่ามีสิ่งที่เหนือกว่าขึ้นไปนั่นคือการทำจิตให้มีปีติมีสุขขึ้นมาท่านพระสารีบุตรก็ฉลาดมากดำวังพระพุทธเจ้าตรัสจุดใดข้อใดเนี่ยท่านก็สามารถเสริมเติมขึ้นมาได้จุดนี้แหละที่ทำให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยมีความเคารพมีความรักมีความประทับใจในท่านพระสารีบุตรอย่างมากเพราะว่าท่านพระสารีบุตรมีปัญญาสูงด้วยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จุดหนึ่งที่ท่านบอกไว้ในที่นี้ก็คือว่าการที่จะมีความสุขที่ปรารภกามสุขปรารภอกุศลหรือว่าทุกข์ที่ปรารภด้วยกุศลเนี่ยนะก็จะไม่เกิดขึ้นทุกข์ที่ปรารภด้วยกุศลนี่เป็นยังไงเช่นเวลาที่ถ้าบอกว่าเราต้องการรักษาศีลให้มันดีอย่างเงี้ยแม้แต่ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนชั่วคนบาปคนผิดพอเราจะทำให้มันถูกเขาก็รุมด่าว่าเราด้วยการถูกรุมด่าว่าบางทีก็เครียดบ้างบางทีก็น้อยใจบ้างแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยตามฝังแต่บอกว่าจิตใจเรามีปีติสุขอยู่ในภายในมีเป็นแง่มุมหนึ่งที่เราพิจารณาดูได้ถัดไปนั้น3เรื่องแรกก็เป็นเรื่องราวที่ถึงแม้ว่าคนที่จะแบบมีบุญมากก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แม้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านผู้ฟังขนาดบรรลุธรรมขนาดนั้นแล้วอ่ะแม้คิดว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะปูพรมแดงโรยด้วยกลีบกุหลาบราบรื่นทุกคนยกย่องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีลาภสักการะมากมายโอ้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นบางพรรษานี่ก็โอ๊ยยากมากไปบางที่ก็ถูกเขาด่าอย่างแรงบางครั้งบางคราวก็เจ็บป่วยถึงขนาดว่าต้องนอนสมพักเป็นทุกคนพระพุทธเจ้าเป็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นป่วยเนี่ย3ครั้ง3คราวถึงขนาดว่าจะเอาชีวิตไม่รอดวาระแรกก็ท่านพระสารีบุตรไปเยี่ยมวาระที่2ก็ท่านพระอนุนไปเยี่ยมจนวาระสุดท้ายได้ฟังเรื่องราวที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอายตนะทั้งหลายคือบางครั้งบางคราวท่านฟังที่คนไปวัดทำบุญพระสงฆ์ก็อนุโมทนาด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับทานเรื่องราวที่เกี่ยวกับศีลในความดีที่ท่านนั้นทำปัจจุบันนั้นปัจจุบันนั้นโดยยังไม่ได้แนะนำยิ่งขึ้นไปจะอยู่ในวาระแรกที่แบบว่าอย่าพึงทำความพอใจเพียงแค่ในการให้ทานแต่ควรทำความพอใจให้มันยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะบางทีบางครั้งด้วยกิจการงานในทางเย่าเรือนเนี่ยมันก็มาไม่ได้ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งไปไม่ได้ซึ่งทำให้ท่านเนี่ยได้ปรารภคำหนึ่งขึ้นมาเลยถึงขนาดน้ำตาไหลอ่ะว่าโอ้ยทำไมแบบนี้ทำไมฉันไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนท่านพระนนท์ก็บอกว่าโอ้นี่มันบางทีต้องใช้เวลาในการฟังนะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บางทีก็ต้องบอกกันเฉพาะในผู้ที่หวังเอาการปฏิบัติจริงๆอ่ะเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญหวังประว่าถ้าเราจะมารอให้จนถึงเตียงที่เราจะตายแล้วเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็มีศัพท์ที่ว่า dead bed เนี่ยเตียงที่เราจะนอนตายเราจะไม่ลุกขึ้นจากเตียงนี้แล้วเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าเตียงไหนอาจจะเป็นเตียงที่เรานอนคืนนี้ก็ได้แต่ถ้าเราจะไม่ลุกขึ้นจากเตียงที่เรานอนอยู่วันไหนก็แล้วแต่เนี่ยโอ้แล้วมันจะโชคดีขนาดว่ามีพระมาโปรดถึงข้างเตียงแล้วกล่าวธรรมะชนิดที่เป็นเรื่องของโลกุตระให้ได้ลึกซึ้งถึงธรรมะขั้นต่างๆนี่มันจะมีไหมโอกาสมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันน้อยนะ พราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทพึงทำความเพียรเสียในวันนี้ในกรณีของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ก็ได้ฟังธรรมะที่เป็นเรื่องราวที่ละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของอายตนะทั้งหลายที่ว่าไม่ให้มีความยึดมั่นถือมั่นวิญญาณดูมันยังไปยึดวิญญาณกันได้เป็นที่ตั้งลงเป็นที่ก้าวลงของวิญญาณได้ในเรื่องราวเหล่านี้ต้องฟังที่ว่าเราฟังพระสูตรเรื่องราวแล้วเนี่ยบางทีบทพยัญชนะบางจุดบางข้อฟังให้ดีดูให้ราบคอบเนี่ยจะทำให้เราสามารถตกผลึกความคิดได้ความคิดนึกเนี่ยมันจะแบบว่าใครควรไปตามเนื้อเรื่องราวเนี่ยมันจะละเอียดลงรัดกุมราบคอบมากขึ้นในช่วงของวันพฤหัสที่เป็นกลางพระสูตรเนี่ยข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวเหล่านี้มาให้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้คุ้นชินกับบทพยัญชนะต่างๆในทางคำสอนนี้ให้ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรไปได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm ในช่วงของกลางพระสูตรนี้จะมาพบกันในทุกวันพฤหัสส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร